سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی، سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی، جن کے تلوں کا دھو رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک تمہارا ہمارا نبی، سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، سچا سچا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے او سچے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے او سوچے سے اونچا سب سے